Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, zapraszamy na serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Huraganowy wiatr na południu Polski, są uszkodzone dachy, zerwane linie energetyczne i powalone konary drzew. Jedna osoba została ranna. Wiosną powstanie raport z prac z tak zwanej podkomisji smoleńskiej, zapowiedział szef MON-u. Będą też informacje dla wybierających się w podróż do Niemiec. Są bardzo duże problemy z wyjazdem z Polski autostradą A2. Silny wiatr daje się we znaki mieszkańcom Śląska, Małopolski, Podkarpacia, Podbeskidzia i Podhala. 26 tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu, a strażacy mają mnóstwo pracy, mówi Paweł Frontczak ze Straży Pożarnej. Od wczoraj strażacy w całej Polsce wyjeżdżali ponad 300-krotnie do usuwania skutków anomalii atmosferycznych. To działania, które związane były głównie z usuwaniem setek połamanych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Strażacy w wielu miejscach również zabezpieczali naderwane reklamy, a także uszkodzone elementy konstrukcyjne budynku. W wyniku upadku konaru drzewa na samochód ranna została jedna osoba. Do tego wypadku doszło w miejscowości Nowosielce w województwie podkarpackim i to tam oraz na Opolszczyźnie będzie dziś silnie wiać, na pewno powyżej 100 km na godzinę. A w Bieszczadach porywy mogą osiągać prędkość do 140 km na godzinę. Wiosną powstanie raport z prac tak zwanej podkomisji smoleńskiej, zapowiedział w Jedynce szef MON-u. Materiały, które ma podkomisja, obalają tezę, że już eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dogłębnie i osobiście zbadali miejsce katastrofy, mówi minister Antoni Macierewicz. To jest nieprawda. W materiałach, które pozostały po komisji Millera, jest jasno stwierdzone, że takich badań nie robili, że jedynie obserwowali badania, które robili Rosjanie i korzystali z tego, co Rosjanie im powiedzieli. Sami żadnych badań nie robili. A wczoraj o tym, że za kilka miesięcy powstanie raport podkomisji badającej katastrofę, mówił podczas 92. miesięcznicy smoleńskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji ponownie zajmie się zwrotem kamienicy przy Marszałkowskiej 43 w Warszawie. Po południu rozprawa odwoławcza. Strony postępowania nie zgadzają się z wydaną pod koniec września decyzją komisji, zgodnie z którą nieruchomość powinna wrócić do zasobów miasta. Rażące naruszenie zasady obiektywizmu i bezstronności w procesie reprywatyzacji to podstawowy zarzut, który w sprawie zwrotu postawił stołecznym urzędnikom przewodniczący komisji Patryk Jaki. W rozpoznawanej sprawie komisja stwierdziła, że prowadząc postępowanie zakończone decyzją z dnia 6 grudnia 2010 roku, prezydent miasta stołecznego Warszawy naruszył w sposób rażący standardy prowadzenia postępowania administracyjnego obowiązujące w demokratycznym państwie prawnym. Decyzję reprywatyzacyjną w 2010 roku podpisał ówczesny wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub R., który dziś jest w areszcie. A niewiele później jego brat Adam nabył prawa do kamienicy od beneficjentek decyzji zwrotowej. Rezolucja w sprawie Brexitu, walka z unikaniem opodatkowania czy ograniczenie emisji CO2. To niektóre tematy rozpoczynającej się czterodniowej sesji Europarlamentu w Strasburgu. A ponadto przedstawiciele demokratycznej opozycji w Wenezueli odbiorą nagrodę imienia Sacharowa. Dziś pierwszego dnia odbędzie się m.in. dyskusja na temat ograniczania emisji dwutlenku węgla i handlu uprawnieniami do tych emisji. Kluczowe wydarzenia zaplanowano na środę. Wtedy aktywiści z Wenezueli walczący o prawa człowieka odbiorą nagrodę imienia Sacharowa. Także w środę, dzień przed unijnym szczytem, europosłowie mają omówić stan negocjacji w sprawie Brexitu i przyjąć rezolucję zatwierdzającą pierwszy etap rokowań, poinformował Guy Verhofstadt, szef grupy europosłów, która nadzoruje negocjacje brexitowe. Wiele próśb Parlamentu Europejskiego zostało spełnionych. Podczas tej sesji Europarlament ma również przyjąć zalecenia dotyczące walki z unikaniem opodatkowania. Europosłowie zdecydują też, czy odrzucić wniosek komisji dotyczący dopuszczenia fosforanów w mięsie wykorzystywanym do produkcji kebabów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec jeszcze informacja dla wybierających się w podróż przez niemiecką granicę. Są bardzo duże problemy z wyjazdem z polskiej autostrady A2. Powodem jest remont po niemieckiej stronie. Kilka kilometrów za Frankfurtem nad Odrą wyburzono wiadukt. Ruch odbywa się jedną nitką autostrady. Korek tylko po polskiej stronie granicy liczy w tej chwili około 8 kilometrów. Korkuje się też dojazd do przejścia w Słubicach, z którego mogą korzystać tylko kierowcy aut osobowych. To był serwis Trójki. sport i Krzysztof Łaniewski. Cierpliwości chciałoby się powiedzieć zawiadującym klubom w Lotto Ekstraklasie. Po tym jak Wisła ta z Krakowa przegrała 0-1 z tą z Płocka, Kiko Ramirez przestał być trenerem Białej Gwiazdy. Ma go zastąpić inny Hiszpan, Joan Carillo, do niedawna prowadzący Hajduka Splity. To 18. zmiana trenera w tym roku. Co poza tym w naszej lidze? Pogoń w Szczecinie w doliczonym czasie straciła szansę na długo wyczekiwaną wygraną. Już po 90. minucie na 3-3 wyrównał Jakub Świerczok, kompletując przy okazji drugiego hat-tricka z kolei. W pomeczowej wypowiedzi na ten temat nawet się nie zająknął. Myślę, że z przebiegu meczu jesteśmy zadowoleni, bo podnieść się po 3-1 to jest, myślę, że nie lada wyzwanie i myślę, że to, że pokazaliśmy taki charakter, będzie rzutowało na przyszłe mecze. W Poznaniu tylko jeden gol dla Lecha i skromne zwycięstwo 1-0 z Krakowią. Niestety w tym spotkaniu groźnie wyglądającej kontuzji kolana nabawił się reprezentant Polski Maciej Makuszewski. W Anglii trwa niezwykła seria Manchester City. Piłkarze Pepa Guardioli właśnie wygrali 14. kolejny mecz ligowy i to z niebyle kim, bo z rywalem z zamiedzy i to na Old Trafford 2-1. United tracą do City już 11 punktów. Odrobienie takiej straty może być misją niemożliwą, choć do końca sezonu jeszcze daleko. W Niemczech, w Dortmundzie konkretnie, pożegnali się z Peterem Boschem. Borussia znów przegrała, tym razem 1-2 z Werderem i zatrudnili niejakiego Petera Stegera, wyrzuconego dopiero co z Köln za słabe wyniki, rzecz jasna. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. W Hiszpanii Barcelona utrzymuje bezpieczną przewagę nad grupą pościgową. 2-0 po golach Suareza i Messiego pokonała na wyjeździe Villarreal. Wracamy do Niemiec. Tu w ten weekend w Titize Neustadt rywalizowali Skoczkowie. Wczoraj pogoda pozwoliła na rozegranie tylko jednej serii, którą w Cuglach wygrał Rysiek Piątek, czyli Richard Freitag. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch na 6. pozycji. Na 17. mogą skończyć Mistrzostwa Świata nasze piłkarki ręczne pod warunkiem, że dziś pokonają Brazylię. Wczoraj wygrały dopiero po serii rzutów karnych 34-33 z Angolą. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz na północy i w centrum kraju, także deszcz ze śniegiem, wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, na południu silny, na Pogórzu w porywach do 90, a w górach do 115 km na godzinę. Temperatura od 4 stopni w Szczecinie, Trójmieście i Suwałkach, 5 w Olsztynie i Augustowie, 6 w Poznaniu i Rzeszowie, 7 w Warszawie, Łodzi, Lublinie, 8 w Częstochowie i Kielcach, 9 stopni w Opolu i Szklarskiej Porębie, 10 w Krakowie i we Wrocławiu, w Katowicach najcieplej 11, a jutro to ma być jeszcze cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup komputer Acer Nitro z procesorem Intel Core i5 i grafiką 2 giga za 3699 zł, a dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz, z wielką koparką myślała o mnie, jak kopieniem piaskownicy, i wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy Ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. Dlatego w Lidlu też się dzielimy. Bo kupując dwa świąteczne produkty, płacisz tylko za jeden. Już teraz w Lidlu. Polska wieprzowina schab w plastrach bez kości marki Rzeźnik 360 gramów. Dwa w cenie jednego, czyli 3,60 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czekolada mleczna z orzechami laskowymi Finker. 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Lidl. Dzielmy się radością na święta. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV Wi-Fi 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 2220 zł. Smartfon Huawei P9 Lite za jedyne 777 zł. Szalone dni w Orange. U nas Mikołajki trwają dłużej. Smartfon Samsung Galaxy J5 2017 Dual SIM. Od 25 zł miesięcznie w wybranych ofertach. Tylko do 12 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Zamów w salonie lub na orange.pl. Jej, jaki śliczny dzidziuś. Zobacz. Słodziak, zadbany, pachnący. Na pewno oczko w głowie rodziców. Maluszku! Pielęgnuj tak, jak kochasz.

Panie ministrze, czy zmienia pan miejsce pracy? Nie. Nie. Odpowiedź krótka. Pani redaktor, to jest oczywiście tak, że to zależy przede wszystkim od pana prezydenta, bo pan prezydent w dowolnej chwili, tak jak jasne, każdego z ministrów powołuje. Jasne, ale pytanie pana nie zdziwiło, więc może coś jest na rzeczy. Może w każdej chwili dowolnego z ministrów odwołać i to jest to cena, której pan prezydent na stałe dokonuje. Natomiast... Ale ja nie myślę o odwołaniu, myślę o tym, że jeśli Krzysztof Szczerski zostanie powołany do rządu i będzie ministrem spraw zagranicznych, to ktoś musi zostać szefem gabinetu politycznego i pan jest takim poważnym kandydatem, tak mi się wydaje. To nie byłaby zmiana miejsca pracy, ale ja myślę... W innym miejscu są te gabinety. Ja myślę, że to jest tak, że te oceny na razie są, bym powiedział, za wczesne, jeżeli chodzi o kolejne czynności, które będą podejmowane, no bo na razie jesteśmy na tym etapie konstytucyjnie, że mamy desygnowanego pana premiera Mateusza Morawieckiego. No i dziś ma być powołany rząd. Więc trzeba jeszcze trochę poczekać. Bo ale potwierdza pan, że dziś będzie powołany? Nie chcę oficjalnie potwierdzać, ale jeżeli pan premier się wypowiadał w mediach i mówił o tym, że najprawdopodobniej we wtorek będzie przedstawiał w Sejmie expose, no to siłą rzeczy przed przedstawieniem tego expose w rządzie, już w Sejmie, powinno być powołanie rządu, więc no tutaj jakiejś tajemnicy pani redaktor nie zdradza, no bo faktycznie ta dynamika zdarzeń jest taka, że można się spodziewać. Ale miałaby być ta tajemnica? Przecież to nie jest rząd tajny, podziemny, na uchodźstwie. No, jeżeli chodzi o oficjalną godzinę, no to jeszcze bym jej nie chciał podawać, tak, ale to jest wysoce prawdopodobne, że określone czynności mogą mieć miejsce i dzisiaj, i jutro, i będziemy mieli do czynienia z sytuacją taką, tak jak konstytucja o tym stanowi, że prezes Rady Ministrów przedkłada panu prezydentowi listę ministrów, członków Rady Ministrów i pan prezydent rząd powołuje, zaprzysięga i to jest tak, że te czynności idą sprawnie. No dobrze, ale proszę nie być takim tajemniczym i powiedzieć chociaż, czy pan minister Szczerski szykuje się do objęcia funkcji ministra spraw zagranicznych. No bo to jest ważne dla całej kancelarii prezydenta. Należałoby o to pytać ministra Krzysztofa Szczerskiego, czy się szykuje. Ale teraz mam okazję pana zapytać. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób. No przede wszystkim są to pewnie ustalenia, jeżeli chodzi o skład rządu na linii pan prezydent Andrzej Duda, pan premier Mateusz Morawiecki i oczywiście zaplecze polityczne rządu Zjednoczonej Prawicy, czyli pan prezes Jarosław Kaczyński. I jak rozumiem, te rozmowy, ustalenia, konsultacje mogą trwać. Rozumiem, ale pytam, czy również otoczenie pana prezydenta jest przygotowane na tego rodzaju zmiany, które będą państwa dotyczyć. My jesteśmy, pani redaktor, przygotowani na wszystko. My jesteśmy dynamicznym zespołem, staramy się najlepiej wykonywać nasze zadania. Jeżeli dynamika zdarzeń będzie taka, że będą potrzeby jakichś dodatkowych naszych aktywności, to jesteśmy w stanie podołać. Myślę, że to już jest tak, że po funkcjonowaniu jednak w układzie o 2,5-rocznym bez mała. Kancelaria prezydenta jest w takim rytmie pracy, że funkcjonujemy stabilnie. Mamy świetną szefową kancelarii, mamy świetną dyrektor generalną, czyli te miejsca kluczowe są bardzo dobrze obsadzone i tutaj żadne zagrożenia związane z ciągłością funkcjonowania kancelarii nie występują. A jeżeli chodzi o podział zadań pomiędzy ministrów, no to zdarzają się też zmiany, jeżeli chodzi o nadzór nad biurami, ale tak jak mówię, ja jestem przekonany, że jesteśmy w stanie podołać wszelkim obowiązkom, które będą przed nami stawiane, a ta ocena ze strony pana prezydenta, tak jak rozmawialiśmy, jest permanentna. To jest trudna praca, to jest praca wymagająca, ale staramy się ją wykonywać najlepiej, jak tylko potrafimy. No prezydentura pana prezydenta Andrzeja Dudy jest niezwykle dynamiczna, bo to jest niezwykle wielka aktywność w polityce zagranicznej, w polityce wewnętrznej, więc i zadania kancelarii muszą być szybko realizowane. Dynamicznej prezydentury, czy dynamiczny prezydent wybiera się na Ukrainie, żadne incydenty z udziałem polskich autobusów, czy też innego nie odwiodą od tego zamiaru, bo ta wizyta jest zaplanowana już na środę. Według mojej wiedzy wybiera się, gdyby następowała jakakolwiek zmiana, to będziemy opinię publiczną informować. I ze swoim szefem gabinetu politycznego, według mojej Szczerskim? Według mojej wiedzy planowana jest wizyta pana prezydenta na Ukrainie. Z ministrem Szczerskim. No, wydaje się, że z ministrem Szczerskim, jakkolwiek kluczową osobą w składzie delegacji, jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan prezydent Andrzej Duda. Z ministrem Szczerskim, który może pojechać w innej roli, bo to też się zdarza, prawda? No, są rzeczy różne i się zdarzają. Nie śniło się filozofom. Tak jest, to cytat z Hamleta Szekspira. Panie ministrze, a czy pan coś wie na temat tego powołania dzisiaj, czy pani wicepremier Szydło też zostanie powołana, czy będzie wicepremierem bez teki, czy będzie mieć może, tak jak mówią niektórzy, tekę, którą do tej pory miała minister Rafalska, a ta z kolei zastąpi ministra Radziwiłła, czy zostaną obsadzone resorty rozwoju i finansów, czy też pan premier będzie którymś z tych resortów się opiekował nadal lub oboma? Pani redaktor, stawia mnie pani redaktor o tyle w trudnej sytuacji, że nawet gdybym miał wiedzę, to nie byłbym osobą uprawnioną, żeby się tą wiedzą publicznie dzielić, bo tak jak rozmawiamy, to jest informacja czy komunikat, który powinien się pojawić ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego czy ze strony pana prezydenta. Zresztą trochę cierpliwości i będziemy mieli do czynienia z powołaniem całego składu Rady Ministrów, ale też nie jest tajemnicą to, o czym mówiliśmy. Czy pani redaktor teraz mówi, że była też zapowiedź, że mogą być pierwsze ruchy, a potem może być jeszcze dalej idąca zmiana, jeżeli chodzi o skład Rady Ministrów, to premier Morawiecki w wywiadach także zapowiadał. A czy prezydent w rozmowie bez udziału kamer wyraził nadzieję na dymisję któregoś z ministrów? Panie rektor, no to są rozmowy, które się toczą na tym najwyższym szczeblu i nie ma tutaj z naszej strony żadnych oficjalnych komunikatów w tego rodzaju sprawach. Panie ministrze, kiedy generał Jarosław Kraszewski może złożyć odwołanie w sprawie cofnięcia mu poświadczenia bezpieczeństwa? Czy to będzie już, jak będzie powołany i zaprzysiężony i powotum zaufania premier Morawiecki? Nie mam takiej wiedzy, wiem tylko, że pan generał jednoznacznie się wypowiada, zresztą jest w tej sprawie także komunikat Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że takie odwołanie na pewno zostanie sformułowane. To odwołanie, tak jak wiemy, będzie rozpoznawane przez prezesa Rady Ministrów czy ministra koordynatora i takie czynności mają zostać w sprawie podjęte. Mam tę wiedzę, że generał Kraszewski nie zgadza się z treścią tej decyzji, uznaje ją w całości za nietrafną i takie odwołanie zapowiada na 100%. Tak? To jest kwestia pewnie i doręczenia. Rozumiem, że to doręczenie nastąpiło. Jakieś analizy sporządzenia tego odwołania. Myślę, że to będzie niezwłocznie i liczymy na to, że ta sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona i zakończona. Natomiast tu jest... Mają państwo pełne zaufanie do generała Kraszewskiego. I tu jest jednoznaczna informacja, że generał uznaje, iż nie ma tego rodzaju przyczyn, które nie zachodzą tego rodzaju okoliczności, które by mogły stanowić podstawę wydania tej decyzji. Skoro a prezydent chce składać, i jego współpracownicy mu wierzą. A skoro chce składać odwołanie, to ma przekonanie takie, że ta decyzja jest po prostu nietrafna. Opozycja domaga się od prezydenta, by zawetował ustawy o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Czy po poprawkach to są ciągle jego ustawy? To są ustawy, które są zgodne z tym, co pan prezydent przedłożył, jeżeli chodzi o te przepisy najważniejsze, merytoryczne. Tam, jeżeli uległy zmianie pewne rzeczy, to bardziej na gruncie zasad techniki prawodawczej i udoskonalenia. Jeżeli chodzi o ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, to mamy multipartyjny wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przy zachowaniu większości kwalifikowanej 3/5 głosów i w drugim kroku bezwzględnej większości głosów. Ale w drugim to już nie będzie multipartyjny. Będzie multipartyjny, jeżeli byłaby taka wola opozycji i zgłosi swoich kandydatów, bo mamy tam przepis, który stanowi o tym, że jeden klub nie może zgłosić więcej niż 9 kandydatów, czyli siłą rzeczy, jeżeli największy nawet klub parlamentarny, który miałby, powiedzmy, przy posłach niezależnych i przy pełnej obecności tę bezwzględną większość głosów, będzie miał taką sytuację, że inne kluby zgłoszą, to wybór będzie multipartyjny. To zależy oczywiście od aktywności opozycji. Liczymy na to, że opozycja taką aktywność podejmie. Chodzi o legitymację demokratyczną członków KRS-u i chodzi o to, żeby to nie był wybór sędziów przez sędziów, tylko żeby to był wybór sędziów przez przedstawicieli narodu. I wbrew temu, co opozycja opowiada niekiedy w mediach, czy opowiadała w polskim Sejmie, różne są modele w Europie i na świecie i nie tylko rady sędziowskie bywają powoływane przez parlament i egzekutywę, ale są takie państwa, w których bezpośrednio egzekutywa, czyli władza wykonawcza, powołuje sędziów. O KRS-ie, i ustawa to o Sądzie Najwyższym. Co jest konstytucją, bo konstytucja wprost nie pisze, jak trzeba powoływać, natomiast wydaje się, że intencje są jasne, bo gdyby chciałaby 19 sędziów powoływał Sejm, to twórcy konstytucji by to chyba w przepisach zawarli. Pani redaktor, pani redaktor, pierwsza część wypowiedzi była trafna, dlatego że mówimy o tym, że konstytucja stanowi o tym, że ustawa określa tryb wyboru sędziów. Skoro ustawa, to ustawa może to powierzyć zarówno Sejmowi, jak można sobie wyobrazić inne rozstrzygnięcia na poziomie ustawowym. Wprost z konstytucji to wynika, że ustawa określi sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. I taki wybór zapewnia podział i równowagę władz? To wszystko jest z pozostałymi artykułami konstytucji tak. w zgodzie? Oczywiście, że tak, bo jeżeli patrzymy systemowo, patrzymy funkcjonalnie i patrzymy językowo, czyli dokonujemy tej wykładni tak, jak należy, to po pierwsze na gruncie językowym jednoznaczny przepis ustawa określa. Jeżeli patrzymy systemowo, funkcjonalnie, to mamy zasadę suwerenności narodu wyrażoną w artykule 4 i we wstępie do konstytucji. Ja uważam, że ten model dysfunkcyjny wyboru sędziów przez sędziów też potencjalnie jest zgodny z konstytucją, jakkolwiek było orzeczenie z 20 czerwca tego roku 2017, które wskazywało na niekonstytucyjność tych przepisów dzisiaj na poziomie ustawy. To, co pan prezydent przedłożył, jest dostosowaniem się do treści tego wyroku i jest zgodne z konstytucją, bo daje wyraz temu, że przedstawiciele narodu, którzy mają legitymację demokratyczną pochodzącą z wyborów powszechnych, wybierają sędziów do KRS-u. Ustawa o Sądzie Najwyższym. Panie ministrze, czy to jest ważna ustawa, bardzo prospołeczna. Skarga nadzwyczajna jako środek zaskarżenia, ławnicy w Sądzie Najwyższym. A nawet pani poseł Pawłowicz mówili, że tam są zapisy niezgodne z konstytucją. Czy to te delikty zostały usunięte w toku? Mamy demokrację, nie ma tam żadnych deliktów. Spór, który się toczył, polegał na tym i to była argumentacja merytoryczna i bardzo dobrze, że takie dyskusje się w polskim parlamencie odbywają, która polegała na tym... Nie mamy już czasu. Czy pan ma 100% pewności, że wszystko jest zgodne z konstytucją i czy prezydent będzie szczegółowo przyglądał się, czy też podpisy są pewne? My mamy sytuację taką, że zawsze jest to, że pan prezydent szczegółowo analizuje. Mamy jeszcze przed nami Senat. My jesteśmy przekonani w 100%, że tam nie ma treści niekonstytucyjnych, natomiast no, podmiotem takim, który generalnie w Polsce rozstrzyga o konstytucyjności, jest Trybunał Konstytucyjny. Natomiast ja nie widzę tam tego rodzaju przepisów, które by budziły wątpliwości ekspertów, prawników prezydenckich co do zgodności z konstytucją, natomiast widzę wiele rozwiązań prospołecznych. Ale podpisy nie są przesądzone? Trzeba poczekać na ostateczny treść, kształt tych ustaw, czyli jeszcze na procedowanie w Senacie. No i niestety musimy kończyć, chociażbym miała wiele jeszcze innych pytań. Polecam do pana. Się na przyszłość. Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję, bardzo miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie smartfona Huawei Honor 7X za 1299 zł. Otrzymasz super kolekcję 25 ksiąg przygód Tytusa, Romka i Atomka w prezencie. MediaMarkt, precz z nudą! No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Zakończyliśmy SMS-owe głosowanie słuchaczy, która spośród 10 największych gwiazd polskiego sportu otrzymała nagrodę słuchaczy na najlepszego sportowca 2017 roku. Dowiemy się już 19 grudnia. Szczegóły dotyczące plebiscytu na stronie sportpolskieradio.pl. Partnerem głównym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest PKN Orlen. Partnerem strategicznym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Wyłączamy niskie ceny, Media Expert! Przedsiębiorco, wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu. Status małego podatnika CIT uzyskają firmy o dochodach do 2 milionów euro rocznie. Obecnie jest to 1,2 miliona euro. Takie między innymi mają być skutki ustawy, której projekt Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji i uzgodnień. Posłuchaj o tym w Trójce w magazynie Bardzo Ważny Projekt. Dziś o godzinie 18.45. Pierwsza rata gratis. I do maja nie płacisz. moc czuję. Teraz w sklepach Euro. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład Smart TV Samsung 49 talii, za który ty zapłacisz 1899 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak bezpiecznie pokonać zimowe trasy? Najlepiej nie wychodzić z domu. Trzeba chodzić bardzo wolno, czasem na czworaka. Noszę sól ze sobą, a chodnik oświetlam latarką. Lepiej zajrzyj do serwisu Toyoty. Wymień klocki hamulcowe już od 249 zł, a akumulator już od 299. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej zimę pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8.30, zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zeblewski. Wszystko wskazuje na to, że już po południu prezydent Andrzej Duda może powołać rząd Mateusza Morawieckiego. Według nieoficjalnych informacji we wtorek nowy premier ma wygłosić exposé w Sejmie. Tak o tych terminach mówił w Trójce prezydencki minister Paweł Mucha. Jeżeli chodzi o oficjalną godzinę, no to jeszcze bym jej nie chciał podawać, tak, ale to jest wysoce prawdopodobne, że określone czynności mogą mieć miejsce i dzisiaj, i jutro, i będziemy mieli do czynienia z sytuacją taką, tak jak konstytucja o tym stanowi, że prezes Rady Ministrów przedkłada panu prezydentowi listę ministrów, członków Rady Ministrów i pan prezydent rząd powołuje, zaprzysięga i to jest tak, że te czynności idą sprawnie. Odwołana w piątek Beata Szydło według na razie nieoficjalnych informacji ma zostać wicepremierem do spraw społecznych. Nawet do jutra bardzo silny wiatr będzie dawał się we znaki mieszkańcom południa Polski. IMGW wydało ostrzeżenia dla 4 województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Dla 2 z nich są to ostrzeżenia 3 stopnia, mówi rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak. W województwie podkarpackim i opolskim w niektórych rejonach wiatr może w porywach osiągać prędkość nawet powyżej 130 km na godzinę. Wichury uszkodziły wiele linii energetycznych. 26 tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu. Najwięcej, bo prawie 19 tysięcy w województwie podkarpackim, 3600 w województwie śląskim i około 1900 w województwie małopolskim. Złamany przez wichurę konar spadł na samochód w miejscowości Nowosielce na Podkarpaciu. Ranna została jedna osoba. Nacjonaliści zdecydowanie wygrali wybory regionalne na Korsyce. W drugiej turze otrzymali 56,5% głosów. Na listę kandydatów La République en Marche partii prezydenta Macrona głosowało tylko 12% wyborców. Korsykańscy nacjonaliści będą mieć większość w nowym 63-osobowym zgromadzeniu Korsyki, co pozwoli im, jak zauważa AFP, na wywieranie większej presji na władze w Paryżu, żeby domagać się większej autonomii. Zajmą jednocześnie 11 miejsc w Radzie Wykonawczej, czyli lokalnym rządzie. Pełny serwis Trójki o 9, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ekonomia w Trójce. Dominik Oleński. Dziś po południu prezydent Andrzej Duda powoła rząd Mateusza Morawieckiego. Tak wynika z wciąż nieoficjalnych informacji. Na tymczasem niski poziom inwestycji, jak i sytuacja na rynku pracy to część gospodarczych wyzwań, z którymi będzie musiał się zmierzyć nowy premier, ocenia ekonomista Marek Zuber. Mieliśmy załamanie w roku 2016, nie mamy jakiejś poważnej odbudowy w roku 2017 i myślę, że to wynika z dwóch kwestii, z dwóch czynników. Po pierwsze, to co cieszy pracobiorców, czyli tych, którzy pracują, którzy, jak sama nazwa wskazuje, biorą pracę, czyli pracowników, mamy wyższe wynagrodzenia, mamy więcej pracy, ale patrząc z drugiej strony, czyli od strony przedsiębiorcy, to oznacza kłopoty z ludźmi do pracy i coraz więcej branż to zgłasza, no i oczywiście wyższe koszty funkcjonowania. I myślę, że to jest pierwsze wyzwanie, jak sobie z tym poradzić w krótkim okresie. W najbliższym czasie dowiemy się też, kto pokieruje resortami finansów i rozwoju. Rynek mocy może zacząć funkcjonowanie w drugiej połowie przyszłego roku, ocenia prezes Tauronu. Odpowiednia ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Prezes spółki Filip Grzegorczyk mówi, że wprowadzenie rynku mocy pomoże wytwórcom energii elektrycznej w Polsce. Nie może być tak, że płaci się tylko za wytworzoną energię, a nie płaci się za gotowość do wytworzenia tej energii. Elektrownia wiatrowa nie daje żadnej pewności. A czego państwo, czego klienci, czego konsumenci oczekują od firm energetycznych? Stałości dostaw. Jak ktoś przychodzi wieczorem do domu, włącza światło, to go pewnością mniej interesuje, czy to światło to jest z węgla, czy z wiatru. Firmy będą oferować moc na aukcjach, zwycięży najtańsza oferta. Regulacja ma wesprzeć inwestycje w energetykę, ponieważ obecne ceny energii są zbyt niskie, żeby sfinansować nowe elektrownie czy sieci przesyłowe. GUS poinformuje dziś o tym, jak kształtowały się ceny towarów i usług w listopadzie. Z tak zwanego szybkiego szacunku wynika, że inflacja liczona rok do roku wyniosła 2,5%, komentuje Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Wiele wskazuje na to, że wzrost inflacji do poziomu 2,5% w listopadzie był jednorazowy. W kolejnych miesiącach inflacja się obniży, nawet poniżej poziomu 2%, a dopiero od marca przyszłego roku zacznie systematycznie rosnąć i już w połowie 2018 roku może zacząć trwale przekraczać cel inflacyjny. W drugiej połowie 2018 roku i w kolejnych latach inflacja może nawet zbliżać się, a nie można wykluczyć, że przekroczyć górne ograniczenie dopuszczalnych odchyleń do celu, czyli poziom 3,5%. Dane GUS-u poznamy o godzinie 14, a już za godzinę informator ekonomiczny Trójki. Na program zaprosił sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Pochmurny dzień przed nami. W większości regionów popada deszcz. Na północy, a także w centrum deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany i dość silny. Na południu kraju porywisty. Na Pogórzu w porywach do 90, a w górach nawet do 115 km na godzinę. Ciśnienie spada, ale temperatura rośnie. 4 stopnie w Szczecinie, Trójmieście i Suwałkach. 7 w Warszawie, Łodzi i Zamościu. 9 w Bielsku Białej i Jeleniej Górze. W Katowicach dziś najcieplej 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie laptopa lub komputera PC z wybranym procesorem Intel otrzymasz oprogramowanie antywirusowe McAfee LifeSafe w zestawie. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Niskie ceny, Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzinę temu rozmawialiśmy o wizji zero, czyli zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. To za sprawą i konstrukcji dróg, i samochodów. Podawaliśmy jako przykład Jaworzno, które jest w ramach infrastruktury bardzo dobrze przemyślane. Pan Aleksander napisał, jako mieszkaniec Jaworzna przyznaje, że miasto posiada bardzo dobrą infrastrukturę. Istniało do niedawna bardzo kolizyjne skrzyżowanie, które w końcu zostało przebudowane na rondo. Z tego co wiem, po przebudowie problem został rozwiązany. Postrzegam Jaworzno jako takie małe San Francisco. Z powodu liczby prototypowych projektów to list od pana Aleksandra Ranek, małpa polskieradio.pl. Polecamy państwu. I zapraszamy szybko na piosenkę dnia. Manic Street Preachers. Well,

na ładną dziewczynę. Śnieg, śnieg. I przypominam o płycie karpiowej. Tam też Magda Umer, ale z innym nagraniem Moi Maluśki, Maluśki. Tak jest. Pod numerem piątym państwo znajdą. A, pod numerem piątym. To dobrze. A na płycie kolędy to, co państwo słyszą, pod ósmym. Choć to taka kolęda swoista, że tak się wyrażę. No, koło świątecznie. Być może komuś Mikołaj Święty w ramach prezentu przyniesie bilet na koncert Pearl Jam. To od razu mówię, że sprzedaż biletów ruszyła w piątek w samo południe. Podobno ogromnych problemów nie było, jak się można było spodziewać. Przypomnę, grupa zagra 14 koncertów w Europie. Trasa rozpocznie się 12 czerwca w Amsterdamie, a zakończy 14 lipca w Lizbonie. W naszym kraju Pearl Jam 3 lipca w krakowskiej Tauron Arenie. No to teraz znów będzie klimatycznie. Status podwójnej platynowej płyty osiągnął pierwszy solowy album Artura Rojka, Składam się z ciągłych powtórzeń. A w sieci można już obejrzeć także dwa nowe teledyski do utworów Beksa oraz Długość dźwięku samotności, zarejestrowane podczas koncertu w Nostrze, Katowica. No i z tego koncertu my zagramy akurat inny utwór, ale też bardzo ładny, Lekkość. Drost serca uwolnić się chciał. Gruby chłopiec widzi koniec. Nocą zwykle szczypie się w twarz. Idź sobie, już cię nie chcę. Nie próbuj dotykać mnie w snach. Przejdziesz sam na drugą stronę. Nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę. Przez tłuczone szkło. Przejdę sam na drugą stronę. Już nie jestem twój. Panu Arturowi serdecznie gratulujemy. To znakomita płyta, przypomnę, Składam się z ciągłych powtórzeń. Ta koncertowa zresztą też bardzo udana. No a na koniec holenderska grupa Kensington, która powraca do Polski. Przyjedzie wiosną na dwa koncerty do naszego kraju. 14 kwietnia zagra w warszawskim Palladium, a dzień później we wrocławskim Centrum Kongresowym A2. Holendrzy zagrali już w Polsce wielokrotnie, trzykrotnie w 2017 roku, a w kwietniu będą po raz kolejny promować swój ostatni album Control, który w Holandii osiągnął status potrójnej platyny. To my sięgniemy do wcześniejszego albumu, ale utwór zacny. So, cut my hands and pull my arms in. Oh, unforeseen but no surprise. For all the men in all your arms. Throw, only bait that no one bites. Up and away we all go, into the way we run. Bet you will find a stronghold, don't you won't find a hunt. Up and away we all go, into the way we run. Bet you will find a stronghold. na poranku zawsze z dużą przyjemnością. Bardzo energetyczna grupa. Krystian Hanke i to był muzyczny rozkład jazdy. Bardzo dziękujemy. W tej chwili za 8 minut będzie 9. Mówiłem o tym, że do piątku głosujemy na listę przebojów. Na stronie internetowej cały zestaw do głosowania proszę odwiedzić. Proszę we własnym sumieniu rozważyć i oczywiście oddać głos. A w piątek wieczorem słuchamy, a wcześniej przed listą oczywiście trójkowa, piątkowa, przedświąteczna licytacja w imieniu Kuby Strzyczkowskiego. Już teraz Państwa zapraszam do słuchania, bo wtedy powstaje ten fantastyczny, przedświąteczny klimat. Warto posłuchać i bardzo dziękujemy oczywiście za udział w licytacji, a polecamy Państwu także trójkową, karpiową płytę. Płyta do kupienia w naszym sklepiku przy Myśliwieckiej 357. Zawsze jest nam bardzo miło, jak Państwo odwiedzają nasz budynek, a także w internecie na sklepie, na stronie sklep.polskiradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych jest płyta karpiowa już dostępna. Cały dochód ze sprzedaży tej płyty przeznaczony jest na pomoc dzieciom w Aleppo, którą to pomoc organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Tam cała masa fantastycznych nagrań, polecamy Państwu. Pod numerem 11 Przyjaciele Karpia 2017 Skarpia Wąż. No a pod numerem 10 znajdą Państwo nagranie pod tytułem Artyści Rozbitkowie. To artyści dla Aleppo. Polecamy. Płyta karpiowa w dobrych sklepach muzycznych. My już dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Anna Regulska, Magdalena Strzaska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Do usłyszenia za 7, 9 po 9. Marek Niedźwiecki. Ciszą huczy wokół nas morze ruin, morze łez, a na brzegu rozbitkowie łatać chcą kruchą. Gdy kamieni słychać krzyk, musisz podać rękę im, by pozbyli się goryczy pełnych bróst wokół ust. To nie koniec, choć świat płonie, łatwiej wstać, gdy się wie, że nie jesteś sam. Gdy nasze niebo strób nam jest ziemią, to tylko miłość zmieni życia piek. Pod pustym niebem odnajdę ciebie, nadziei pewien. Połamiemy się. Pojętych sił, mali lecz na przekór im, wydźwigniemy z gruzów tamten dawny czas. Wiarę w nas. To nie koniec, podaj dłonie, łatwiej wstać, gdy się wie. Zapraszamy do reklamy.